mas katër mujve filloj me ec. Kjerë fëmijët e mahalës filloj me injek. Se kërkur s'gudzon dhe ti afrosht të pisë të ti. Se mu të beson të nga një godi që pamë të ri. Në shko filloj me shku krymë bushi 4 jet. Mujt ke me ndonë cë dhe pëllë dhe ke vet. Profesora të respektoni se s'kishin qare. Se më të fjuturoni një nga një për dritare. Aje ka Mercedesit një special. Me zbëllera fel ne i kuq me alarm. Motore me 48 dhe tila vë e për 6 sekunda vi zeros deri në 190. Aj po ashtu pronari diskoteke sa psira. Po ne hinë mrena besum që tu pjecu dëshira. Ta shumë mer ka po atentat. Mirë po ma të shtimis ka mujt me fera hat. Na vaj e ko një vikend ish pe askrat. Ar po ma saksisht më nush me i fon palat. Në qat palat aj shumë po kalon. Shoqni me dom kleri ku zion. Ka një her i bashkan gjitet edhe mis të pot. Edhe pse rëndë në jom pidat ma pira mbot. Se është e vërtet që tu po ku s'ka dek. Aj edhe problematiko jom do stat vërtet. Tu po ku jeton me një isho që kërkush për të s'ka një. Tash është i bard nuk o mu i zon. Problematiko e ka bas dost edhe qenin tem. Deri para vaqës ti ata jon kon në shtë ven. Ata dy kam po që halon kërkush nuk ka një. Në marë se kam pas një shpi. Ajo shpi halja existon. Tash për dorët si kur atrakcion. Në gjop se don ti me vizitu atë shpi. Lembrovo në agencion në gjelbini. Biljeta kushton veç 25 dolar. Me to e kit pagume dhe një renta kar. Ania kozmike nisët në 4-20. Për më shumë informata thire në unë të tërë. Kjo ke pjesa atraktive. Tash pasona jo informative. Mos gabon dikush problematikun tash qetson. Se aj ty me një herë ta bullon. Edhe pse bombat atomike nuk je përdoron. Kjo ke një biografi e shkurt për jetën e ti si fmi. Për pjesë tjera vet keni me ni. Unë jo, kush jo, ju e dini vet. Unë jo, kush jo, ju e dini vet. Unë jo, kush jo, ju e dini vet. Qore du më pje, qore du më pje. Unë jo, kush jo, ju e dini vet. Tematiku jarë më dosur me kalibë. Dersat një ki një, dy, gjumin e kin kry. E haq që ta shti veç njësja më fry. Se për mikrofon jën virus. Edhe gjithë me vete e majni fos. Me ta hi kryqirus. Me ta lon me një autobus. Veç pse hipopi o filozofi. E ti vetë në tri pa jep du e shti. Besom qitit për me jën dhe ki me hi of me.